بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكيوتو اندليا شرح ya kitabu Manhajus Salikin lil-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Tulimalizia katika darasa iliyopita kuzungumzia kauli al-muallif jazakallahu khairan aliposema, wa baka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ala al-mayyit wa qala innaha rahma مع أنه لعن النائحة والمستمع. نليو بإذن الله تعالى تتنجيه كتك قول مؤلف رحمه الله، قال وقال زور القبور فإنها تذكر الآخرة أو تذكر بالآخرة، رواه مسلم. قال وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. زيارة القبور هي قصدها لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم. كزور مكابوري نمتك كسودية كويندا مزياراني ومكابوريني كواجيليا كتوى سلام كميتي na kuwaombea dua. Wa hiya min al-ibadat lillahi ta'ala allati yantafi'u biha ad-da'i wal-mad'u lahu. Na ziara ya kuzuru makaburi ni katika ibada ambazo hufanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akanufaika yule anayemwombea yule maiti, na yule maiti anayeombewa pia akafaidika kwa dua ya Muislamu mwenzake. Anwa'u ziyarat al-qubur, kuna aina za ziara kuzuru makaburi. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع أن زيارة القبور على نوعين. أمتاج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتقسيم نينجي زفت أبو فياكي كو زيارة مكبوري iko kwa namna mbili. An-naw' al-awwal, namna ya kwanza, az-ziyaratu ash-shar'iyya, ni ziara ya kisheria. Wa takunu bis-salami 'ala al-mayyit wad-du'a ilahu, na ziara hii patikana kwa mtu kusalimia wale maiti na kuwaombea dua. Bimanzilati salati ala janazatihi au janazatihi, mfano wake ni kama mtu kumswalia maiti, akimswalia jeneza lake humwombea dua. Wa hadhihi ziyara hiya allati kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaf'aluha yarhamuhu إذا خرج لزيارة قبور أهل البقيع. نهي زيارة ndiyo aliyokuwa kiifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anapotoka kwenda kuzuru makaburi baqia. وهي من جنس عبادة الله يعني كجنس يقوم عبود الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى خلق الله وفنيا ويما فيوم بو الله وليمبو من فريكي. وذلك من جنس الزكاة التي أمر الله بها كجنس زكاة أمر الله أم يمريش سب زكاة وكيتوع wamfanyia wema wanadamu mwenzako na ni ibada wamwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Anwa athani, namna ya pili ya ziyara ya makaburi, aziyaratu albid'iyya, ni ziara ya kizushi si ya kisheria. Wa hiya ziyaratu ahli shirki, na hii ni ziara ya watu wa shirk washirikina. Min jinsi ziyarati alyahudi wan nasara wa ahli albid'a alladhina yaqsiduna du'a almayyit wal isti'anata bihi, kama jinsi ya ziara ya mayahudi na manasara na watu wa bid'a ambao hukusudia kwenda kuzuru yale makaburi kwa ajili ya kuomba maiti na kutaka msaada kwa maiti. Wa talab alhawaij indahu, kutaka akidhiwe haja zake kwa yule maiti. Fayusalluna inda qabrihi, tawapata wasali katika kaburi na yule wanayemwomba. Nenda Sargoi pale, utaona watu wakifanya balaa zao hapa kwa Mombasa yetu, sallallahu alaihi wa afiyatu wassalam. Haswa ikifika siku ya Alhamisi huwa kuna vituko sana, na mashaikhu su wamekaa kazi yao kuwapambia watu kile wanachokifanya katika shirki na bid'a, wakiwaelezea kuwa ni mambo yanaojuzu katika dini wala hayana matatizo yoyote, kisha wakiwapa shubuhat na aqwal ambazo hazina msingi, lazima malaha wala khata wa hujaj ahwa au auha auha min buyuti al-ankabut, hujja ambazo hazina misingi yoyote. Hivi dini ya Uislamu ililingania dini katika shirki? Hata hawa walingania watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayad'una bihi, waomba kwa kupitia yule maiti. Fahadha wa nahwa, hiki kitendo na mfano wake. Lam yaf'aluhu ahadun min as-sahaba, hakuna yeyote katika masahaba aliyefanya kitendo kama hiki. Wala amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuamrisha jambo hili. Wala stahabahu ahadun min salafi al-ummati wa a'immatiha, wala hakulipendekeza yoyote katika salaf wale waliotangulia huu umma na maimamu wa dini wanaotambulika katika ilmu. Hakuna yeyote aliyependekeza jambo kama hili. Qala al-allamah al-bassam rahimahullah ta'ala kama fi kitabi tawdih al-ahkam, zairu al-qubur la yakhlu min arba'i halat, mwenye kuzuru kaburi hatoki katika hali nne, yuko katika moja wa hali hizi nne. Sasa ni kila mmoja wetu anapozuru kaburi au anapozuru makaburi makaburini kule, ajiangalie yuko katika kundi gani katika haya makundi manne. Alula, hali ya kwanza, yad'u lil amwat, huyu huenda akawaombea maiti. فيسأل الله تعالى لهم المغفرة والرحمة. أمومب الله سبحانه وتعالى هو بمغفرة وسميه ولميتنا ورحيم. ويخص من زاره منهم بالدعاء والاستغفار كشا أنفسي شيولي اليمزور وصا كتكوالي وليوزيك وفالي كموم بي دعاء استغفار. Kwa mfano baba yake amefariki, makaburi yako mengi pale makaburini, akaenda akawaombea kwa ujumla, kisha akaenda kwa kaburi la baba yake akamhusisha kumuombea dua na kumuombea rahma. Wayatabiru bihali almauta wa maalu ilayhi, kisha pata mazingatio kwa hali ya wale maiti na ule mwisho wao. فيحدث له ذلك عبرة وذكرى وموعظة. Jambo hili likawa ni lenye kukuza katika nafsi yake mazingatio na ukumbusho na mawaidha. Fahadhihi ziyaratun shar'iyya, hii ni ziara kisheria, haina matatizo yote. Athania an yad'u Allah ta'ala li nafsihi ولمن أحب عند القبور. أموم بي الله سبحانه وتعالى جيوم بي نفسياك نعوام بي ولي أنا وبيندا بل مكبرين. أو عند صاحب قبر خاص أو ككبر خاص معتقدا أن الدعاء في المقابر أو عند قبر الميت أو الميت فلان أفضل وأقرب للإجابة. Akiitakidi kuwa kule kuomba katika kaburi fulani, maiti fulani, pale kumuomba Allah ndio dua ya kubaliwa zaidi, mina duai fil masajid, hata kuliko dua ukiomba msikitini. Kwa itakidi pale mahali pana baraka, kuwa ukimuomba Allah katika sehemu kama ile, hamuombi maiti, hamuomba Allah, lakini aitakidi kuwa akiomba katika sehemu kama ile dua yake ni karibu zaidi kukubaliwa. Fahadhihi bid'atun munkara, huu ni uzushi katika dini, mbaya uovu na uzushi katika dini. Na hii iwajiombea nafsi yake, lakini kule kuitakidi kuwa akiwa katika kaburi fulani kuwa hapa ndio dua ya kubaliwa zaidi, huyo ameingia katika uzushi. الثالثة حالية تاتو أن يدعو الله تعالى متوسلا بجاههم أو حقهم. أموم بالله سبحانه وتعالى وكتوسل نجاه نيشيما نشيو شوال ميتي أو يولي ميتي نحقياك بلي الله سبحانه وتعالى. فيقول تنفتي وسيما أسألك يا ربي أعطني كذا بجاه صاحب هذا القبر. يا ربي نيبي جامو كذا وجاها نكويشيما يهويو أليزك وهابا نيبي جامو فلان. أو بحقه عليك أو كحقياك جوياك يا ربي أو بمقامه عندك ونحو ذلك كتشوشاك وكويب ننفانو مننك معي. فهذه بدعة محرمة، هوني وزوشي حرام كفنه، لأنها وسيلة إلى الشرك بالله تعالى. صبنجية إنهم بلكمتو كتككم شركيشا الله سبحانه وتعالى. الرابع حاليا ألا يدعو الله تعالى وإنما يدعو أصحاب القبور. أسموهم بالله سبحانه وتعالى بل أواهم بوافو سواء ولي وليزكوا فعلي أو صاحب هذا القبر أو يلبانا أليزكوا فتكالي كبوري خاصة لكنا كل زوره. كان يقول يا ولي الله يا نبي الله يا سيدي أغنني أو أعطني كذا ونحو ذلك. Ewe wali fulani, ewe mtume, ewe bwana fulani nipe utajiri mimi au nipe jambo kadha, mimi sina watoto, naomba unipe watoto. Muomba yule aliyezikwa pale. Fahadha shirkun akbar, hii ni shirki kubwa inamtoa katika Uislamu. Wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bishirkikum. Allah akaita kuomba si kwa yeye kwa nini? Ni shirki. Na Mtume sana anasema ad-du'a'u huwa al-ibada. Du'a ndio ibada. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Akaita du'a kwa nini? Ni ibada. Qad qarana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam الأمر بزيارة القبور ببيان الحكمة من ذلك وما فيه من الفوائد الكثيرة والمصالح العظيمة. نتعونكم توم صلى الله عليه وسلم أمي فنغنيشا أمرياكي يكو أمريشا وات وزور مكبوري أكتاجنكو بينيشا حكمة كتكهيلو na zile faida nyingi zinazopatikana ndani yake na masalih makubwa yanayopatikana katika mtu kuzuru makaburi. Wala raiba anna al-hukma idha qurina bil-illati zada al-muslimu tumanina. Kuna shaka kuwa hukmu ikitajwa na sababu yake mu'min azidi kuwa na utulivu wa moyo katika kulifanya lile jambo. وعرف بذلك سمو الشريعة وموافقتها للحكمة. نبي مسلم وبتقوى وتكوف وهي شريعة ننمنا إن وفكيانا نحكمة. إضافة إلى أن النفس العاملة تزداد نشاطا وإقبالا على الطاعة. وزيدي شجوه هاي نفسي ambayo yapenda kufanya amali yazidisha nashati yake na kuelekea katika ile ibada na taa. Wa min hadhihi almasalih, katika masalih aliyoyataja Mtume sallallahu alayhi wasallam anayoyapata mwenye kuzuru makaburi, ya kwanza annaha tudhakkiru alakhirah, ziara ya makaburi humkumbusha mwenye kuzuru akhirah. فيعلم الإنسان أنه مرتحل لا محالة عن دار الدنيا. من دام وكيون مكبوري نمنا ليفو أفهم فيك كوا كون انجيوتي أتوندوك كتكهي دنيا. وأنه سائر إلى الآخرة نكوى يويلك يوابي آخرة. والقبر أول منازل الآخرة. كبور ديو sehemu ya kwanza ya kushukia kuelekea wapi? Akhira. Pili, anna tudhakiru al-maut, ziara ya makaburi humkumbusha mtu mauti. Fa inna al-insan idha ra'a al-mauta waqad saru tahta atbaqi thara alima anna al-mauta nihayatu kulli hayy. Anayezuru makaburi akiona hali ya maiti ndivyo na kuwa wako chini ya mchanga ushazikwa, ajua fika kuwa mauti ndio mwisho wa kila aliyekuwa hai, kuwa ataondoka katika hii dunia. Pia katika fawaid, annaha tuzahidu fi dunia, umfanya mtu awe na zuhud, aipe mgongo dunia. Ya anna al-insan إذا رأى الموتى وما صاروا إليه بعد جمع الدنيا وحطامها قلت رغبته في الدنيا. تزاما منادام أكيون مكبوري hasa ukizuru mtu ambaye alikuwa ni tajiri mkubwa katika matajiri, tizama mwisho wake ni wapi. Amekusanya kile alichokusanya katika dunia, lakini waonaje, alikwenda zaidi ya sanda na zaidi ya sanda na ubao? La, ifunikwa na sanda yake basi, khalas, ndicho alichoondoka nacho duniani. Na baada ya muda ile sanda pia itachanika chanika na mwili wake wote utaingia katika ardhi. Tayeb, kwa nini uikimbilie sana hii dunia? Yakfik, ya kutosheleza wewe katika dunia kile ambacho kitakusukuma kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa mtu anacho katika kile alichonacho cha dunia, hakitamghuri, hakitamghuri akijua kuwa nitakiwacha. Ya jami' al-mali fi dunya liwarithihi, hal anta bil mali qabla al mauti muntafi'un. Wangapi katika watu ambao wakusanya mali katika huu ulimwengu lakini hajui awakusanyia warithi? Lakini mwanadamu shetani anavyomdanganya, aona kama yuwajikusanyia yeye, sio? Amerundika mapesa mingi sana, akiona kuwa haya yote ni yangu, awe wakusanyia watu. Ukishaondoka wale watu watakuja kuchukua, wale watakaokuja baada yako. Lakini amerundika kisha iwatumia katika nini? Njia za kheri, kama kujenga misikiti, kujenga visima, kusaidia mayatima, kusukuma da'wa mbele, kununua vitabu, kusaidia wanafunzi katika kutafuta ilmu. Huyu hiki alichokichuma katika dunia kimemsaidia katika kujiandaa kwa ajili ya akhira. Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhum ajma'in, Abubakr radiyallahu anhu, Umar, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in, hawa wote katika masahaba walikuwa wakifanya biashara. Na Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf walikuwa wajulikana katika matajiri wakubwa wa masahaba. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'a, walifanya biashara lakini haikuwa ghuri wala haikuwa danganya wala haikuwa shughulisha kutokamana na kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo alikuwa ghuri. Kwa hivyo anayezuru makaburi hukumbuka mambo kama haya, kuwa walipita watu ambao wamekusanya dunia, leo wako chini ya mchanga. Kwa hivyo hakuna haja ya kuikimbilia sana ile dunia akazama mpaka akasahau akhira. Falam yahris alaiha au yanhamik fil inqita' ilaiha liannahu ra'a annaha ila zawal, shajua kuwa ni ina mwisho, utaondoka bila chochote katika hii dunia. Kwa hivyo ni ujiandae kwa ajili ya akhira. Wa shartu hadhihi ziyara أن لا يلزم منها شد رحلي. شرط يا زيارة كما هي أم بغي إنما نفان دنياك لكوا اسم لزم تكون دا سفاري من دا كزور مكابور دا تكايز فائدة يوون دا سفاري أتوكا توكاكو سفاري مبكا كولي يويني سيمو يا قصر يا صالة هي هاي جوزو. لأنه فإن لزم لم يجوز ذلك, كيف تلزم أن تكسفير أي جوز, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. واتعون دي سفاري سببو كتك مسكيتي متاتو كيا. كنا شبهة أمبايو شاونا ميجزوشي كتومية شبهي kiwaambia kuwa haifai kusafiri kwenda Madina kwa nia ya ziara ya kaburi, bali nia yako ni kuzuru msikiti, kisha kaburi litafuata. Utazuru kaburi la Mtume Muhammad sallam bila shaka, lakini nia yako ni kwenda katika msikiti wa Mtume Muhammad sallam. Asema aliulizwa bwana mmoja, akasema kwa nini basi tutoka Makka swala 100,000 tuna kule kufuata 1,000 kama si kaburi tunalifuata? Kwa nini nani angekuambia lazima uende kule kutafuta 1,000? Baki Makka ni khairi kwako, baki Makka ni kheri kwako. Nani aliyekuambia kuwa lazima uende kutafuta 1000? Baki pale. Kama yeye mwerevu asema fanya biashara hiyo, sawa, haina shida yote, baki pale. Wewe waenda kwa sababu ni msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wapo katika msikiti ambayo yajuzu kuunda safari kwa ajili ya kwenda kuizuru. Kazuru msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukishauzuru msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam lipo pale. Utakwenda utazuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala ukukatazwa. Na mahurafi wana haya, wamfanana fanana na mijishia hii. Mijikhurafi hii ina tabia tabia za kishia, haina haya. Alafu khurafi ana kitu kimoja, hata ukamsimamishia hujja akafahamu ile hujja, hawezi kukiri akasema ninakosea, basi atakimbia pale. Humeda huyo akiona nzidiwa kile kiti cha moto kwake, yakimbia huyo enda zake, hataki kukubali kuwa amekosea. Na akimaliza ile atarukia lile, kama nzi vile kitu kimfukuza hivi kwenye choo, atakwenda kwenye taka, kuza kwenye taka, atakwenda kwenye mzoga, kwenye hivyo, yani yeye kwa hivyo tafuta huko na huko. Akishajua ule ni mzoga, ukimwambia aondoka aenda kwenye choo, bado tu yuko mle mle. Hey baba, waelekezwa katika usawa, atakubakia huko kwenye uchafu, wal iyadhu billah. Hakadha alkhurafi. Kuna message ilikuwa yasambazwa kuwa eti na Sheikh Ibn Baz asema, namshukuru Allah kuwa mimi nimeishi Madina miaka 40 sikuzuru kaburi la Mtume sana hata siku moja. Eti Ibn Baz ajifakhirisha na maneno kwa haya, maneno ya wavutaji bangi na walaji marungi, si maneno ya mtu mwenye akili timamu. Basi huna haya wewe kusema maneno ambayo yataonekana wazi muongo. Kina wana haya? Hawana haya. Ndio kasema makhurafi wamefanana fanana sana na nini, na mashia. Akwambia hadithi, atakutajia hadithi, shakwambia rawahu Muslim. Wapi bwana, kwani ushaisoma yote Muslim? Ushaisoma yote? Tushaisoma yote, lakini yeye hatujaiona hadithi, hatujaiona. Sasa tuonyeshe katika Sahihi Muslim, mfano iko wapi hadithi? Ataruka ya kwambia ushaisoma yote kwani? Mi mzuka, sijasoma yote. Basi nionyeshe hiyo yako iko wapi. Mwongo ashatunga, kama anavyofanya al-Juhri. Wa hadha al-kalam qalahu Ibn Taymiyyah, qal fi majmu' al-fatawa, qal hadha al-kalam al-mujallad al-ashir. Tinaha ataja na mujallada, nenda kasome mpaka umemvi wewe, uone ilo neno hata moja katika ile ayat. Haya ashayafanya mara ngapi? Mara ngapi ashafanya mambo kama haya? Watu wachunge khurafiin na shubuhati walizokuwa nazo. ولأن الزيارة الشرعية لا تحتاج إلى شد رحل، وإنما يفعل ذلك ضعاف الإيمان أو أهل التوسل الذين يقصدون قبورا معينة. Watu wa tawassul kwa kuomba maiti, atoka hapa we twika twika twika twika naba na mamrui bana kumziara. Hakuna kikoani hapa na sargoi hakutosha, wenda kutafuta nini? Na ziara ziara ya nini? Kama ziara makaburi aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, makaburi yako nenda kupata ibra. Ama kwa kuwapa tunzi kwa kina yake, sio kina yake wanziko huku walala hoi, wale ambao maskini hawana chochote, sio? Sasa wewe enda kwa wale watu wa kikweli, sio? Ya jamaa ittaqullah fi anfusikum, basi mabagua mpaka makaburi jamaa, maiti maiti tu, hatujui cheo chake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haweza kuwa yule unayemtizama kwa mtizamo wako wewe unamtizama wa dharau, ndio mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ana maana, rubba ash'at aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Allahu musta'an, sallallahu yahdiyana wa ikhwanana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله.